Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wstępne wyniki wieczorem. We Francji trwa dogrywka w wyborach prezydenckich. W serwisie też bieg Wings for Life. Wystartuje po południu w kilkudziesięciu miastach świata. I zbiory biblioteki Fundacji Onassisa do obejrzenia. Wśród nich fortepian kupiony przez bogatego Greka dla śpiewaczki Marii Callas. Centrysta Emmanuel Macron czy kandydatka Frontu Narodowego Marine Le Pen? Kto zostanie nowym prezydentem Francji? To rozstrzygnie się już dziś. Trwa druga tura wyborów. Francuzi głosują od godziny. Lokale wyborcze będą otwarte w całej Francji do 19, a w kilku największych miastach kraju do 20. I o tej godzinie zakończy się cisza wyborcza. Wtedy zostaną podane wstępne wyniki drugiej tury. Na Francję patrzy Europa i świat. Rosyjscy politycy z zainteresowaniem obserwują ostatnie wydarzenia nad Sekwaną. W kręgach zbliżonych do Kremla wielokrotnie dawano wyrazy sympatii wobec Marine Le Pen. Szefowa nacjonalistycznego ruchu narodowego niedawno odwiedziła Moskwę, gdzie spotkała się z prezydentem Władimirem Putinem. Choć ten nie wyraził wprost poparcia dla Marine Le Pen, to już sam fakt przyjęcia francuskiej polityk na Kremlu został przez komentatorów potraktowany jako przejaw sympatii. Liderka ruchu narodowego wielokrotnie zapowiadała, że po ewentualnym zwycięstwie zamierza odbudować kontakty francusko-rosyjskie, a także będzie naciskać na struktury Unii Europejskiej w sprawie zniesienia sankcji wobec Rosji. Także politycy związani z jej partią odwiedzali anektowany przez Rosję Krym, a według światowych agencji część pieniędzy wykorzystanych w 2014 roku na kampanię prezydencką Le Pen ruch narodowy pożyczył od rosyjskich banków. Podobnie partia chciała postąpić w tej kampanii, ale trzy kolejne banki, do których się zwracała, splajtowały i nie wiadomo, czy w końcu rosyjskie pieniądze trafiły do Francji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Według policji 12 tysięcy osób, zdaniem stołecznego ratusza ponad 90 tysięcy uczestników liczył wczorajszy Marsz Wolności, który przeszedł ulicami Warszawy. Antyrządową manifestację zorganizowała Platforma Obywatelska. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Nowoczesnej, PSL-u, KOD-u, ZNP oraz samorządowcy. Jesteśmy wszyscy razem, bo dzisiaj wolność jest najważniejsza. Jesteśmy tutaj, żeby wesprzeć samorządowców, którzy walczą o niezależny samorząd, którzy walczą o decentralizację władzy, żeby władza była blisko ludzi. Żeby była nasza, żeby była normalna. Tak mówił lider Platformy Grzegorz Schetyna. Odnosząc się do marszu, prezes PiS-u powiedział, że rząd nie ograniczył żadnej z obywatelskich wolności. Jarosław Kaczyński zwrócił się bezpośrednio do uczestników zgromadzenia. Mamy demokrację, każdy może mieć swoje poglądy, każdy może demonstrować, każdy może głosować jak chce, każdy może pisać co chce. My to całkowicie zapewniamy. I chciałbym, żebyście wiedzieli o tym, zwracam się do uczestników marszu, że uczestnicząc w tym marszu i twierdząc, że dziś wolność jest zagrożona, w gruncie rzeczy idziecie w przeciwnym kierunku niż sądzicie. Marsz w stolicy przebiegł spokojnie, nie doszło do żadnych incydentów. W kilkudziesięciu miastach na świecie, w tym w kilku polskich, dziś Wings for Life to bieg, z którego dochód przeznaczony zostanie na badania nad rdzeniem kręgowym. Odbędzie się m.in. w Kaletach na Śląsku. Bogdan Ładzej z grupy biegowej O co biega w Kaletach mówi, że ideą jest pomoc potrzebującym. Każdy biegacz z naszej grupy oraz zaproszonych gości ma swojego promotora, przedstawiciela, który opłaca każdy przebiegnięty kilometr na rzecz Fundacji Wings for Life. Są to kwoty rzędu od 5 zł nawet do 30 zł za każdy przebiegnięty kilometr. Chodzi o to, żeby przebiec jak najdłuższy odcinek drogi, aby zebrać jak najwięcej funduszy. Start biegu o 13. Zawodnicy będą uciekać przed goniącym ich samochodem metą. Są księgi sprzed kilku wieków, są cenne dzieła sztuki i fortepian, który grecki przedsiębiorca i magnat Aristoteles Onassis kupił dla śpiewaczki operowej Marii Callas. W Atenach można oglądać zbiory biblioteki Fundacji Onassisa. W zbiorach biblioteki, które niedawno zostały otwarte dla publiczności, znajduje się ponad 2000 tomów. Vicky Rondopoulos z Fundacji Onassisa powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem, że księgi pokazują intelektualną działalność Greków od czasów włoskiego renesansu. Mamy tu także wartościowe dzieła sztuki. 14 obrazów Feodorisa Poulakisa, malarza świętych z XVIII wieku, których tematem są sceny ze Starego Testamentu. Obraz El Greco i fortepian Marii Callas, który zamówił dla niej Aristoteles Onassis. Tłumaczyła Vicky Rondopulu. Dodała, że primadonna stulecia, jak nazywano Marię Callas, grała na nim na okręcie magnata dla specjalnie zaproszonych gości. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Nie Niedziela pochmurna, może padać deszcz, a na wschodzie i lokalnie w Karpatach burza. Temperatura maksymalna od 8 stopni na wybrzeżu, w centrum około 14 do 19 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy J3 2016 z 5-calowym wyświetlaczem i z szybą zabezpieczającą w komplecie. Już za 599 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Do Stop Cafe mnie ciągnie. No to już. Zjemy pyszną kanapkę, wygramy, a potem na alpejski szczyt linową kolejką, a w niej biały obrus i serowy fondue z widokiem na góry. Kiedy? W trakcie Swiss Food Festival w szwajcarskim Zermatt. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Były raz sobie cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Każdy z kokardką na ogonie. Hej, cztery słonie i poszli sobie w daleki świat. W daleką drogę, wesoły świat. Hej, świeci słońce, wieje wiatr, a one idą w świat. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten fizaty, ten smargaty, kochają się jak wariaty. Płyną przez morze cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Oj, gwałturety, jeden tonie, smarkaty tonie. Na pomoc biegną mu wszystkie wnet, za trąbę ciągną go i za grzbiet. I wyciągnęły z wody go, więc strasznie rade są. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten fizaty, ten smarkaty, kochają się jak wariaty. Idą przez góry cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Wtem jeden w przepaść straszną leci. Patrzcie, ten trzeci. Na pomoc biegną mu wszystkie wnet, za uszy ciągną go i za grzbiet. Wyciągnęły wreszcie go, więc strasznie rade są. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten smarkaty kochają się jak wariaty. Szły przez pustynię cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Wtem do jednego lew się skrada, lew go napada. Na pomoc biegną już wszystkie trzy, na lwa podnoszą swe ostre kły. Oj, zmyka zaraz groźny lew, a one dalej w śmiech. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten fizaty, ten smarkaty, kochają się jak wariaty. A gdy obeszli już świat cały, to podskoczyły i się zaśmiały. Trąby podniosły se do góry i trąbią w chmury. Hej, łatwo obejść ten cały świat, gdy obok brata wędruje brat. Cóż nam uczynić może kto, gdy zawsze razem są. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten fryzaty, ten smarkaty, kochają się jak wariaty. serdecznie witamy w drugiej zagadkowej godzinie. Jak to było? Cztery słonie. Wesołe słonie. A jak wesołe, to szczęśliwe pewnie? Kochają się jak wariaty. A no właśnie, trochę w życiu chodzi o to, żeby kochać się jak wariaty, tak? Żeby być zadowolonym, szczęśliwym. Ale jak to zrobić? Dzisiaj mamy taki, taki program, ja nie wiem w ogóle, jak go nazwać, ale zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby było dobrze. I z tego też powodu w naszym studiu kolejny gość. Czym ten pan się może zajmować? Jak tak przyjrzycie się mu z bliska, to jakieś propozycje? Mańka. O, to jestem chyba najgorszą osobą, która mogłaby się o to poprosić, ponieważ zajmuję się tym, żeby nie widzieć, kto kim jest. Moim zdaniem po tym, co ma na biurku, jest pisarzem, bo widziałam jego książki. Brawo! Bartku, ty Nobel. Masz jakiś pomysł? Czym jeszcze, poza tym, że pan pisze książki? Co to za książki? Co to za pytanie powinieneś powiedzieć? Psycholog, terapeuta? Chcę być kimś. Tak brzmi tytuł książki jednej. Psycholog, terapeuta. Chcę być kimś. Tak brzmi tytuł książki drugiej. A nasz gość to Michał Zawadka, autor książek motywacyjnych i społecznych dla dzieci i młodzieży. Optymista. Tak masz napisane, Michale. Dzień tak dobry. Dzień dobry państwu. Właściciel radiowego głosu, jak najbardziej. Chcę być kimś. Rozmawiasz o tym z trzylatkami również? W innych książkach też, w książkach Zarządzanie marzeniami. I z trzylatkami, z sześciolatkami, z dorosłymi również, ale aktualnie faktycznie młodzież, tak 12-20 lat i seria Chcę być kimś. No tak, ale ciekawa jestem bardzo, wiesz, ponieważ ja mam tak cudowną pracę, że często odwiedzam przedszkola i rozmawiam właśnie z 3-4-latkami. Jadę. I jestem bardzo ciekawa, jak z nimi rozmawiasz o tym, w jaki sposób żyć. To są poważne sprawy. Na początku może odniosę się do tego, co Mańka mówiła, bo powiedziała dwie sprzeczne, ale z jednej strony piękne rzeczy, a z drugiej właśnie to, dlaczego między innymi te książki powstają. Pierwszą rzeczą powiedziała, jestem chyba najgorszą osobą, która mogłaby to zrobić. I to jest automatycznie to, co już zabija w nas poczucie naszej wartości, że niezależnie od tematu, my niby lekko, ale nieświadomie i bardzo poważnie mówimy o sobie, ja się do tego nie nadaję. I gdzieś z tyłu budujemy sobie taką zły podstawę swojej, siebie, tak, że wtedy mamy obawy, czy ja dam radę, czy w ogóle nie, dlaczego ja? A później jak ktoś zapyta się o coś, co my dobrze robimy, to mówimy, nie, ja tego nie robię, to tak przypadkiem. A druga piękna rzecz znowu, którą Mańka powiedziała, to było to, że nie mogę nikogo oceniać. I to było piękne, że nie zajmuję się ale tym, żeby kogoś oceniać. Też na co dzień, prawda? I tutaj dwie właśnie od razu rzeczy. Jak ale pracuję dzieci z dziećmi, mają. Dzieci to mają. Dzieci nie oceniają. I poza tym, jak słyszę, zarządzanie marzeniami, dzieci są marzycielami. Każdy trzylatek jest marzycielem. Tak, jak najbardziej. To my powinniśmy się uczyć od dzieci. A nie odwrotnie chyba, prawda? Tak, jak najbardziej. Z maluszkami pracuję na podstawie wyobraźni. W ogóle ze względu na to, że 14 lat spędziłem w teatrze, moim językiem do moich czytelników jest język wyobraźni. Z maluchami przedstawiam im w prostych historiach, często małych bohaterów, postawy, które pomogą im w podejmowaniu decyzji, w podejmowaniu walki ze swoimi trudnościami, bo to nie tylko my dorośli mamy jakieś trudności, bo dla młodego dziecka nawet sprzątnięcie pokoju, czasami zjedzenie zupy, dojście do domu, kiedy jest zmęczone, już będzie problemem. I w tych moich bajkach są właśnie postawy, które w historii małych bohaterów pokazują im, jak sobie z tym poradzić, a zarazem, bo w kolejnych edycjach książek, które już dosłownie za kilka tygodni będą, tych zarządzania marzeniami, są też scenariusze rozmów dla rodziców, jak z nimi rozmawiać, jak wspierać dla rodziców, dzieci. Tak, dla rodziców zgadza się. My teraz skoncentrujemy się na tych propozycjach, bo jest ich kilka, o tym samym tytule. Chcę być kimś. Słuchajcie, co waszym zdaniem oznacza to hasło Chcę być kimś? Dla mnie... Ja nie jestem jakimś znawcą ogólnie. Kiedy słyszę coś, to mogę po prostu powiedzieć coś o tym, coś w ogóle nie związane z tą rzeczą, o której chciałam powiedzieć. Odwagi. Ale o co pani pytała? Mi się zdaje, że chcę być kimś, to znaczy, że w przyszłości nie chcę być nie chcę być po prostu bez pracy, nie chcę być zwykłym człowiekiem, tylko chcę się czymś wyróżniać i chcę być kimś. No właśnie, i chcę być dokładnie... kimś też dla mojej żony na przykład w przyszłości, chcę być kimś dla mojej bliskiej rodziny, chcę być kimś. Dla siebie samego, prawda? Na samym początku. Dla siebie. Chodzi również o pozycję społeczną czasu teraźniejszego, w sensie takim, takiego... To teraz wytłumaczmy każde słowo, które pojawiło się w tym zdaniu. Pozycję społeczną w teraźniejszości. Mania. Chodzi mi o to głównie, że na przykład teraz bardzo ważna jest na naszym etapie rozwoju pozycja w szkole. Pozycja, załóżmy, w zespole tanecznym, pozycja w zespole tenisowym, we wszystkim. Co to znaczy pozycja? Pozycja jest czymś takim, moim zdaniem, co określa jakby pozycję, kształca się moim zdaniem przez to, jak jesteśmy bardzo lubiani, albo po prostu nie zawsze jest coś takiego, że od razu jesteśmy nielubieni, ale czasami jest tak, że po prostu od razu się nachodzą jakieś stereotypy, nie znając w ogóle człowieka, widząc go pierwszy raz. I po prostu pozycja moim zdaniem jest coraz ważna. Trudno mi to wytłumaczyć. W sensie, że jak jesteśmy na przykład w szkole, to dla każdego dziecka moim zdaniem pozycja jest bardzo ważna, niezależnie co mówi. To znaczy mówisz o tym, w jaki sposób dziecko jest postrzegane przez inne dzieci. Jak jest odbierane, ale wiesz, to czy ktoś cię lubi, czy nie, to jest bardzo ważne, ale chyba najważniejsze jest to, żebyś ty sama siebie lubiła. Dokładnie. Gdzieś szanowała, akceptowała, bo potem cała reszta poukłada się tak, jak chcemy, prawda? To jakoś tak jest. Tak, jak to też wypracujemy i faktycznie pozycja jest ważna, tylko w tej chwili jest takie zatracenie. No jeżdżę bardzo dużo. W tej chwili mam nieprzerwane. Dzisiaj w nocy wróciłem, jutro wyjeżdżam na kolejny tydzień. Mam kilkadziesiąt spotkań właśnie z młodymi ludźmi w Polsce. W szkołach, tak? Tak, w szkołach. I to jest tak, że to jest główne przesłanie książki, żeby dostrzec siebie. Książki Chcę być kimś pokazują możliwości, ale nie są takim złotym jajem, że przeczytasz i masz, bo chcesz, ale ukierunkowują bardzo właśnie na siebie. I to, co powiedzieliście, że to nie zależy, Bartek mówił, że żeby nie być takim zwykłym człowiekiem. Często wystarczy być zwykłym człowiekiem, bo nikt nie musi, nie każdy musi wchodzić na Mount Everest czy latać balonem w kosmos. Wystarczy, możesz być piekarzem, sprzątaczem i być kimś, być właśnie kimś, kto dostrzega siebie. A jeżeli chodzi o to ocenianie właśnie, to jest najgorsza rzecz, która odbiera najwięcej szczęścia, kiedy młodzi ludzie wchodzą na przykład do mediów społecznościowych i się porównują, jak zostanę oceniony. A te książki uczą przemiany z oceniania na docenianie. I przede wszystkim docenianie na siebie. Chcę być kimś, na zasadzie jestem świadomy. I to ta teraźniejszość, o której Mania mówiła, to jest właśnie teraźniejszość samego siebie. Żeby być świadomym swojej wartości, w tym, co robię, nad czym pracuję, to też nadaje nam obowiązkowość, wyznaczanie celów i tak dalej. Tak, ale to poczucie wartości najpierw budują rodzice, jak najbardziej. A potem my musimy wiedzieć, jak je wzmacniać, jak siebie nie osłabiać. Ja się nie nadaję, ja nie potrafię, jestem najgorszą osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie i tak dalej, i tak dalej. To powiedzmy jeszcze, że te książki zawierają rozdziały. Bardzo istotne hasłowo. Kim jestem? Wiara w siebie. Samodyscyplina, indywidualność, proszę państwa. Czy piekarz nie może być indywidualnością? Oczywiście, że tak. Cele, czas. O, czas. Tutaj bym chciała zadać kilka pytań. Proaktywność, pieniądze. I o tym wszystkim może nie, ale o niektórych spośród tych tematów za chwilę porozmawiamy. To są tylko pierwsze osiem, bo po wakacjach jeszcze dwie części, gdzie będą kolejne. Kolejne osiem fascynujących rozdziałów. Próbujmy zmierzyć się z tymi pierwszymi. Otwieram okno i czekam. Motyle to piosenka z płyty Duże Dzieci, a w naszym studiu Michał Zawadka, autor książek, poważnie bardzo to brzmi, motywacyjnych i społecznych, a jeszcze bardziej zagadkowo brzmi to, że dla dzieci i dla młodzieży, ale otwieram teraz jedną z nich, Chcę być kimś i czytam na przykład tak. Szczęście nie zależy od tego, co na zewnątrz nas, ale od tego, jak my to widzimy. Mhm. Tak, dokładnie, bo nasze myśli, nasze słowa są przedłużeniem naszych myśli. Jeżeli zaczynamy mówić w określony sposób, zaczynamy w ten określony sposób też działać. Przykłady poproszę. Jeżeli dostrzegamy, no to jest całe nasze działanie na przykład od dziecka, kiedy nawet kierunkowa komunikacja, mama mówi, nie wchodź w kałużę, to powinno powiedzieć, co chce, żebyśmy osiągnęli. Na zasadzie omiń kałuża. Ale jeżeli chodzi o nasze rzeczy, postrzeganie jest takie, jeżeli czegoś się boimy, to przeważnie tego nie chcemy i unikamy i szukamy wszystkiego, co może nas od tego uchronić. A zmiana myślenia to jest, co mogę zrobić, żeby osiągnąć to, co mam. I wtedy szukam sposobu rozwiązania, a nie ucieczki od danego problemu. Ale jak to, co mogę zrobić, aby osiągnąć to, co mam? To, co mam, to co mam. Chcę, to, co nie, chcę mieć. To, co chcę mieć, tak, oczywiście. Tak. Mhm. Więc to jest sposób widzenia. Jeżeli też strach jest naszą niewiedzą na jakiś temat, więc całe pozyskanie, czego mogę się nauczyć, żeby to zrozumieć, żeby to osiągnąć, to jest właśnie pozycja naszego też szczęścia, bo jeżeli się karmimy naszymi wyobrażeniami bez uczenia się, bez poznawania, bez doświadczeń empirycznych, to wtedy właśnie uciekamy od rzeczy, które dla nas okazałyby się bardzo proste i radosne. Panie Michale, oho, doświadczeń empirycznych, tak, to poszło teraz, trochę, to tam. Teraz powiedzcie, co to znaczy. To nie, ojej. Dobrze, to zróbmy jeszcze raz i powiedzmy w taki sposób, żebyśmy wszyscy tutaj zrozumieli. Tak jest. Czyli te przykłady są bardzo istotne, prawda? Przykłady jest, tak. Przykłady, bardzo ważna jeżeli sprawa. Jeżeli po prostu myślimy uśmiechem, to od razu wszystko jest łatwiejsze. Bo jeżeli boję się czegoś i powiem, nie zrobię tego, nie dam rady, właśnie to na pewno mi się nie uda, to na pewno tak będzie. Ale jeżeli uśmiechnę się do tego i powiem, zrobię kawałek, a jak się pomylę, to znajdę drugi sposób. I kiedy zaczynamy patrzeć na świat z uśmiechem, okazuje się, że mamy więcej siły, więcej odwagi i więcej radości w tym, co robimy, a to, co nam nie wyjdzie, będzie po prostu dla nas lekcją. A ja chciałem dodać, bo Mania wcześniej mówiła, że pozycja właśnie w szkole jest też zależna od tego, czy ktoś nas lubi, czy nie. Dla mnie tak nie jest, bo owszem, trochę w tym racji jest, ale ja twierdzę, że my sami musimy siebie akceptować i ja sam muszę stanąć przed lustrem i sobie powiedzieć, o, no, ja jestem fajny, no. I nie musicie mnie lubić, ale, no. ja siebie lubię, więc ja będę chodził, nie będę zwracał uwagi na to, jak mnie traktujecie. Ale słuchajcie, to też nie o to chodzi, żeby nie zwracać uwagi, jak mnie ktoś tam traktuje, bo żyjemy w społeczeństwie i to jest bardzo ważne, jak kto ciebie traktuje. Bardzo ważny jest szacunek także. To nie jest bez znaczenia. Chciałam właśnie do tego dodać znowu, co powiedział Bartek, że ja siebie akceptuję, bardzo lubię siebie, to co myślę i to co robię, ale bardzo trudno mi akceptować siebie w chwili, kiedy przychodzę na przykład do szkoły i czuję, że nikt tak naprawdę mnie nie szanuje ani nie akceptuje do końca, tak? I cały czas coś do mnie ma, do każdej rzeczy nawet, której nie zrobiła. A jaki jest sposób na to, żeby ta sytuacja się mogła zmienić? Nie mam pojęcia. A no właśnie, to jest to pytanie do eksperta. To jest właśnie eksperta. Podstawowe pytanie i bardzo dobre. Mhm. Podejść do takiej osoby i zapytać się, powiedz mi, co się dzieje, że w ten sposób na mnie reagujesz? Albo co jest powodem tego, że tak mnie oceniasz, czyli albo trzeba tak mieć mnie odwagę, tak. Żeby pójść i po prostu porozmawiać. Tak, bo jeżeli będziemy cały czas mówić, a ja go nie lubię, bo przez 3 lata mnie nazywa w ten sposób, to tego nigdy się nie zmieni. Ja będę zły, że on mnie tak nazywa, a sytuacja będzie niewyjaśniona i on będzie tak nazywał mnie, bo może nie wie, że mi to sprawia przykrość. Podejść i powiedzieć, cześć kolego, chodzimy do jednej klasy od 3 lat. Powiedz mi, dlaczego nie podoba ci się to, co robię? Albo dlaczego uważasz, że to jest złe i nazywasz mnie w taki czy taki sposób i powiedzieć, że to sprawia mi przykrość, to jest niemiłe dla mnie. i okaże się, że czasami kolega powie, a ja nie wiedziałem, że to jest dla ciebie niemiłe. I wtedy całkowicie sytuacja się zmienia. Dialog, rozmowa, zwłaszcza kiedy dzieci uwielbiają ze sobą rozmawiać, jest bardzo ważna i bardzo pomocna. To samo jest w relacjach rodzinnych. Mamy tutaj mnóstwo tematów, bardzo, bardzo ciekawych. Wybierzmy jeszcze jeden. Istotny dla ciebie może. Ja już wybrałam, ale no nie wiem. No to Michale, wybierz dla proszę jeden. Zobaczymy, czy nam się może zbiegnie. Z drugiej części czas. Czas. Ja wybrałam samodyscyplinę. Też bardzo. Samodyscyplina jak najbardziej. To jedno ale z drugim to jedno się z drugim łączy. Ma wiele jak najbardziej. Wspólnego. Czas i samodyscyplina. Bardzo proszę. To może do tej samodyscypliny przez czas. Dla mnie odkryciem było poznanie dwóch rodzajów czasu, który mają Grecy, bo mają czas chronos, który po prostu są chronometry, zegarki od tej nazwy się wzięły, bo ten czas po prostu mija. Jak powiemy, ile trwa ta audycja, powiemy 60 minut, a jego brat, jak go nazywam... A nawet 120. Tak. Kairos pyta, co w tym czasie zrobiłeś wartościowego? Czego się nauczyłeś? Jaką wartość zbudowałeś? Co ten czas ci przyniósł? Choć to jest nadal to samo 60 czy 120 minut. I teraz w samodyscyplinie to pytanie jest bardzo pomocne. Jeżeli zaczynam na przykład siedzieć przed telewizorem i oglądać 2 godziny bajki, to na to pytanie odpowie właśnie chronos. Po prostu ten czas straciłem. A jeżeli zależy, ale oczywiście na pewno może. Straciłem. Zależy. O jakiej bajce mówimy, tak, jak najbardziej, o treści. Jeżeli tylko właśnie powiem, a nie chce mi się wstawać, bo będę dzisiaj leżał cały dzień. Ale jeżeli w samodyscyplinie zapytam się, co jest ważne dla mnie i co chcę dzisiaj zrobić, żeby było to dla mnie jak domino, bo konsekwencje są w życiu jak domino i bardzo to w samodyscyplinie pomaga. To znaczy jedno pomaga. Wynika z drugiego. Tak. Ale panie Michale, ja powiem tak, leżałam sobie ostatnio, nie chciało mi się wstać i wymyśliłam naprawdę całkiem ciekawe rzeczy. Jak najbardziej cisza jest bardzo dla nas pomocna, bo jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby się wylogować z tego całego huku, więc ja nawet zachęcam do tego, żeby się oddalić w ciągu dnia i gdzieś sobie pomyśleć właśnie w tej ciszy, bo wtedy przychodzą najpiękniejsze odpowiedzi, czasami na rzeczy, które nas martwią, albo pomysły właśnie na to, co powiedziałaś, że chcemy coś wymyślić albo stworzymy coś nowego, bo wpadnie nam pomysł do głowy. To nie chodzi o to, że nie mam prawa się nudzić, bo też w poprzedniej części audycji słyszeliśmy, że nuda to jest bardzo dobry czas, bo jest kreatywny. To wymyśl, co z tym można zrobić. Ale samodyscyplina to jest to, że robię najpierw rzeczy ważne, żeby móc później przysłowiowo zjeść deser. Mm-hmm. Powiedziałeś o konsekwencji, o tych puzzlach, to przełóżmy to na taki prostszy język. Jeżeli zrobię coś dobrze, to potem będę miał jakąś tam nagrodę. Tak, ale to tak działa. Znaczy, nie, na przykład na początku wstaję, potem się ubieram, idę do szkoły i dzień układa się z klocków. A jeżeli zaśpię, no to już spóźniam się do szkoły, omija mnie wiedza, omija mnie wycieczka, omija mnie coś. Konsekwencje są w życiu jak domino. Też, żeby móc szanować innych, trzeba szanować samego siebie, bo jeśli ja na przykład nie mogę szanować, nie szanuję siebie, to też jestem taki zły na siebie i nie mogę szanować innych. Mam na przykład taką koleżankę, która nie wiem co ten, ona zawsze właśnie nie szanowała innych i namawiała ich do rzeczy, których sama nie robiła. Więc właśnie już większość dzieci w klasie jej to wytłumaczyła, więc teraz już akurat poprawia się w zachowaniu, ale naprawdę nie szanowała chyba siebie, ale nie szanowała też innych, namawiała innych, żeby robili coś i uważała siebie za taką biedaczkę, a innych tylko wykorzystywała. Poczucie własnej wartości wpływa na wszystko, tak jak powiedziałeś Bartku, to jest właśnie koło zamknięte. Że jeżeli my myślimy źle o sobie, to nie będziemy umieli myśleć dobrze o innych, a samodyscyplina, wracając, to też jeszcze są po prostu nasze nawyki. Przyzwyczajamy się do czegoś. Te rzeczy, które łatwo robić, tak samo łatwo nie robić. Jeżeli się przyzwyczajimy do nierobienia rzeczy, to później nawykiem naszym zaczyna być lenistwo. Chcę być kimś? Michał Zawadka w naszym studiu. Pozostań proszę jeszcze z nami, ponieważ już za moment będą nasze poczytajki czy Tadełka. Na ciemno widzę, przeczytamy entendimy, co jest za kominy. Eriki, triki, kliki, haki, oblaki, oblaka. Oblaki, oblaka. W jakim to języku śpiewały dzieci? Zawsze zgadujemy i ja nie pamiętam, żeby ktoś zgadł. To takie proste. Macie pomysł? Dziecięcym? W dziecięcym na pewno. Oblaki, oblaka. No, oblaki. Nasi sąsiedzi. A. Ukraini? Ukraini nie. Ukraińcy również nie. Też nie. Czeski. Aha, tak, czeski język, jasna sprawa. To jest płyta o bardzo takim malowniczym, powiedziałabym, tytule, w karlikowym rochliku. No i tytuł Oblaki i Oblaka, czyli obłoki po prostu. Bo my trochę na tej chmurce siedzimy dzisiaj i marzymy i zastanawiamy się i bawimy się trochę w takich filozofów. No ale teraz sięgniemy do czegoś, co, oj, co uczy marzyć, to na pewno. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka? Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka? Poczytajki czy Tadełka? A skoro czy Tadełka, to oczywiście opowieści o książkach ukochanych z dzieciństwa. Michale, poproszę cię o taką opowieść. O ukochanej książce z twojego dzieciństwa. Zawsze trudno jest wybrać tę jedną ukochaną i zależy też o jakim etapie mówimy. Jeżeli odnosząc się do tej latającej chmurki, to już troszkę starszy, chociaż nie, jak w wieku Mani i Bartka, to tak, to już poznawałem małego księcia i pamiętam, namalowałem nieporadnie na całej ścianie całą planetę i miałem w pokoju pastelami ku radości rodziców namalowaną na początku tłustą plamę, która była planetą małego księcia, rozmazaną i potem pojawiła się róża, pojawił się książę i właśnie chyba takim niepoprawnym marzycielem zostałem do dzisiaj, że dostrzegam, co to za słoń ukryty jest w tym kapeluszu, a nie właśnie zjedzonym przez węża. Ale takie zwykłe czytadełka bardzo lubiłem i dzisiaj pewnie dlatego też czytam swoim dzieciom. Lubię całą serię Poczytaj mi mamo, gdzie jest i Filemon, i historia niebieskiej dziewczynki, która wyskoczyła ze strony i później okazało się, że nic nie było, co się wydarzyło w jej przygodach. Czy o daktylach, bajki. Takie drobne formy, które potrafią namalować nam rzeczywistość, że dzieci uczą się faktycznie wyobrażać rzeczy, które słyszą. Bardzo lubię bajki, które malują słowem, że można je poczuć, powąchać, dotknąć. I właśnie w Poczytaj mi mamo jest bardzo dużo takich krótkich form, które uczą wyobraźni. Działają na wszystkie nasze zmysły. Ja przyniosłam takie cztery poczytajki. Pierwsza z nich, co za ptak robi tak? To jest książka, która na dodatek jest wyposażona, zobaczcie, w taką maleńką płytkę, ale ta płytka działa i na tej płycie właśnie są zapisane takie odgłosy, które teraz słyszymy. Jest to absolutnie wyjątkowa książka. Napisała ją Maria Szajer, namalowała Katarzyna Minasowicz. Co to za ptak robi? Tak, ptaki z Ptasiego Radia. A Ptasie Radio kojarzy wam się z jakim nazwiskiem? Jędrzejka. No, obok, blisko, blisko. Dwa takie sztandarowe nazwiska. Jan Brzechwa i drugi pan? Julian? Tuwim. Tak jest. Ptasie Radio Juliana Tuwima. No i ktoś pomyślał sobie tak. Jeśli te ptaki tak ćwierkają, świszczą, kwilą, pitpilitają i pimpilą, to może i przyjrzeć by się im z bliska i posłuchać ich głosów i dowiedzieć się czegoś więcej. I teraz jak otworzymy taką książkę, zobaczcie, to mamy na jednej stronie zaledwie jedno zdanie i na drugiej stronie tylko nazwę, prawda? Ptaka. Więc po lewej stronie czytamy tak. Rdzawoszary i malutki, najpiękniejszy śpiewa nutki. A po prawej stronie po prostu jedno słowo, przeczytajcie. Słowik. Zobaczcie, jak to przepięknie jest wymalowane. Tu mamy tylko adapter, tu mamy ptaka słowika, wymalowanego akwarelami w bardzo piękny, malowniczy, bajkowy sposób. I to właściwie mało słów, takie skromne obrazki, choć bardzo dobre, i mnóstwo miejsca i przestrzeni dla waszej wyobraźni. To można też traktować trochę jak picture book. Uwielbiam takie książki, ponieważ gdziekolwiek otworzycie, na którejkolwiek stronie, to skłania was do myślenia, wyposaża w wiedzę, no bo jednak to jedno zdanie jednak zawiera w sobie wiedzę. Na przykład tutaj czytamy. Pięknego mu czuba na głowie, indiańscy zazdroszczą wodzowie. No i przeczytajcie. Dudek. Zdanie to dotyczy tak tego ptaka, który nazywa się Dudek. I tak dalej, i tak dalej. Serdecznie polecam. No, kiedy zapatrzycie się w te piękne akwarele, to naprawdę może minąć dużo czasu i z samodyscypliną niewiele to ma wspólnego, prawda, panie Michale? Nie, jak najbardziej. I samodyscyplina w słuchaniu kwiatów też jest ważna, bo trzeba bardzo rano wstać, żeby ich posłuchać w lesie. Tak, to jest jedna propozycja, serdecznie polecam. O druga, tutaj mamy do czynienia z nieokiełznaną dziecięcą wyobraźnią. Kiedy będę duży, Maria Dek, wiem, że istnieje również siostrzana książka, Kiedy będę duża, prawda? Natomiast ja otrzymałam akurat taką. No i tutaj dzieci wyobrażają sobie, co to będzie, kiedy dorosną. Na przykład tak, będę przemykać przez las z prędkością wiatru. 16 drzew wskaże mi drogę. Czy dorosła osoba tak powie? Raczej nie, ale sądzę, dla dziecka... niestety, że dzieci też już nie. No, mam nadzieję jednak, że tak. Mam nadzieję, że nadal dziecko jest dzieckiem. Albo przeskoczy 9 wielkich kałuż. Wszystkie naraz. Albo na przykład w 4 kapeluszach wyruszę w niezwykłe przygody, na niezwykłe przygody w 4 strony świata. I jeszcze jeden przykład. O, otworzył mi się... Tu będę jeść przy długim stole z 19 krzesłami. No i to pokazuje właśnie, jak nieskrępowaną wyobraźnią mogą cieszyć się dzieci, bo dorosły powiedziałby tak, jestem duży, idę do pracy, zarabiam i tak dalej, i tak dalej. A dziecko kompletnie inaczej tą dorosłość sobie wyobraża. I ja mam tylko nadzieję, że kiedyś ta dorosłość dziecka nie rozczaruje. To jest druga propozycja, Kiedy będę duży, Maria Dek. I teraz szybciutko książka o tytule Mydło, Małgorzata Strzałkowska, fenomenalna, i ilustracje Adama Pękalskiego. To jest niezwykle pięknie zilustrowana historia, również zabawna, o mydle, które wymknęło się pewnemu królowi i pobiegło w świat, aby wyszorować królestwo. W jaki sposób tego dokonało? W dosyć spektakularny, powiedziałabym, i zaskakujący. Serdecznie polecam dla dużych i małych. To jest książka w takim kartonowym wydaniu, zaokrąglone rogi, piękne ilustracje, jak powiedziałam. I zabawny, aczkolwiek niepozbawiony mądrej puenty tekst. No i książka, o której trudno mówić krótko, no to jest taka perełka wydawnicza, absolutnie. Wędrówka Nabu, Jarosław Mikołajewski, ilustracje Joanna Rusinek. Te ilustracje są przepiękne. Można zatrzymać się na dowolnej stronie i myśleć, zastanawiać się, oglądać. I chłonąć to piękno, bo to po prostu jest czyste piękno. Tekst jest niezwykle poruszający. Jest to historia o dziewczynce, która która musi zmagać się z dorosłymi, którzy kompletnie jej nie rozumieją. A ta dziewczynka pochodzi z kraju, który jej nie chce. Należy do grupy uchodźców, można by tak wprost to zrozumieć. I przemierza lądy, kraje, pewnie też w ten sposób mierzy się z bardzo trudnymi swoimi emocjami, aby znaleźć szczęście gdzieś tam na końcu. I bardzo bolesne jest to, że jej los zależy absolutnie od bezwzględnych, często dorosłych. I ona spotyka się z nimi i z taką dziecięcą wiarą i radością życia kompletnie nie rozumie, dlaczego są zasieki, dlaczego są mury, dlaczego są granice, których przecież powinno nie być. Ja serdecznie polecam tę książkę. W inny sposób odbierze ją dziecko, w inny sposób zrozumie mama, tata, ktoś dorosły, kto będzie tę książkę czytał. Myślę, że i dziecko, i dorosły będą mieli dzięki tej książce wiele przemyśleń i wiele pięknych, myślę, że wzruszeń także. Wędrówka na Bu, Jarosław Mikołajewski, ilustracje Joanna Rusinek. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A my jeszcze teraz pożegnamy się z Michałem Zawadką, który przywędrował do naszego studia również z poczytajkami czy Tadełkami, ale dla starszych dzieci, dla nastolatków. Chce być kimś. Tak brzmi tytuł całej serii, o której rozmawialiśmy w drugiej zagadkowej godzinie. Tak. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. A jeżeli ktoś chce się spotkać z książkami na żywo, to zapraszam na Targi Książki w Warszawie, na Stadionie Narodowym w maju. Tam są cudowne warsztaty otwarte 19 maja dla młodzieży. Właśnie ze mną i z książkami. Czyli już za 2 tygodnie. Tak, a do jutra są zapisy. A my w zagadkowym studiu właśnie za 2 tygodnie będziemy również gościli wielu ciekawych pisarzy, ilustratorów. Będziemy świętowali w swój zagadkowy sposób właśnie te dni książki. Pożyczymy ci drabinę i zawołasz z nami tak. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Dobry dzień! Dobry dzień! Jak niedobry, to go zmień. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Dobry dzień! Dobry dzień! Wyjść w domu, niesie w domu, wyjść przed sień. Pożyczymy ci kapelusz, taki duży aż do gwiazd. Weź go od nas, przyjacielu, bo kapelusz jest sam raz. Pożyczymy ci kapelusz, bo bez tego ani rusz. I piosenkę, przyjacielu, ten kapelusz prędko włóż. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Dobry dzień! Dobry dzień! Jak niedobry, to go zmień. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Dobry dzień! Dobry dzień! Jak niedobry, to go zmień. Witamy serdecznie w zagadkowym studiu. Dwie panie, Iwonę Cichowicz, Małgorzatę Skoczelas. Rozmawiać będziemy o, no niektórzy mówią, najpiękniejszym projekcie świata, Brave Kids, ale zanim w naszym studiu nieoczekiwanie pojawiła się Gawenda, pojawiła się chyba najsłynniejsza piosenka tego zespołu, niezwykle słynnego przed laty. A powód, nie jest radosny absolutnie, natomiast bardzo chciałybyśmy teraz wspomnieć kogoś, kto stworzył Gawędę i kto był jej takim duchowym przewodnikiem i bardzo ważną osobą dla całych pokoleń, myślę, Małgosiu, prawda? Tak, piosenka jest bardzo radosna i myślę, że taki właśnie był nastrój, jaki druh kieruzalski wprowadził w Gawędzie, w jakim nas wychowywał i w jakim nas prowadził przez ten zespół. Był takim naszym czarodziejem, wychowawcą, najlepszym nauczycielem, przewodnikiem, mentorem. Kimś, kto pokazywał nam drogę, jaką powinniśmy iść wtedy, kiedy byliśmy w Gawędzie, ale tą drogą myślę, że wiele z nas idzie cały czas teraz. Druh kieruzalski był plastykiem, pedagogiem, reżyserem, był przede wszystkim twórcą zespołu Gawęda. Zespół został założony w 52 roku, także w tym roku będzie obchodził 65-lecie, niestety bez naszego przewodnika, bez drucha kieruzalskiego. Aha, pojawiły się łzy także dlatego, że pan Andrzej Kieruzalski odszedł niedawno i myślę, że wiele osób, które no nie wiem, uczył muzyki, miłości do muzyki, ale też wychowywał, wspominają go dzisiaj w taki bardzo serdeczny, piękny sposób. Wychowywał, uczył nas otwartości na siebie, uczył nas otwartości na innych i uwrażliwiał. I myślę, że to jest taki łącznik i powód, dla jakiego też jestem w projekcie Brave Kid, bo co zostało mi wpojone, to co wessałam w Gawędzie jako dziecko, byłam tam 6 lat, to teraz cały czas jest we mnie i kiełkuje i staram się przekazywać to moim dzieciom. I ta wrażliwość i na muzykę, i na piękno, i na sztukę, i na kulturę, ale także na inność, na trudne sprawy, na trudne momenty, przyprowadziła mnie do projektu, o którym dzisiaj będziemy mówić. Brave Kids, tak? Brave Kids jest w studiu Marianna, która bierze udział w tym projekcie i która wie, co to za projekt. No to niech powie nam wszystkim, przypomnij nam. To jest projekt, w którym mam opowiedzieć o przebiegu, czy bardziej o takiej stronie. Nie, wiesz, może słucha nas ktoś, kto nie ma pojęcia, czym jest Brave Kids. No. Mówimy przede wszystkim dlatego, że już wystartowała kolejna edycja tego projektu, której finał przypadnie na pierwsze dni lipca, no ale może powiedzmy tak w kilku zdaniach, czym dla ciebie, dla Mańki, 11-latki, jest projekt Brave Kids? No, moim zdaniem Brave Kids od strony wolontariuszki, no i raz rodziny goszczącej lidera, to nie jest za dużo, ale ja się bardzo dużo nauczyłam i takiego rozumienia i takiej wspólnej przyjaźni bez takich ograniczeń typu droga czy pieniądze, czy choćby jakieś byle jakie najmniejsze szczegóły, które kiedyś mi naprawdę bardzo przeszkadzały w zaprzyjaźnieniu się. Dużo rozwinęło na przykład znajomości takie praktyczne, typu języka, czy po prostu choćby takich zwyczajów. Moim zdaniem to jest super propozycja dla młodych ludzi, dla nawet jakby do wolontariatu, dla rodzin goszczących również. No, po prostu bardzo rozwijające i dużo uczy. No tak, to powiedzmy tak, że przyjeżdżają do Polski dzieci z najodleglejszych zakątków świata. Często są to dzieci, które bardzo trudno mają w życiu. Często są to dzieci, które nie mają domu, mamy, taty, spokoju w swoim kraju, bo akurat szaleje wojna na przykład. Często są to dzieci, które przyjeżdżają z bogatych rodzin, ale nie do końca szczęśliwych, bo coś się dzieje niedobrego tam. Ale każde dziecko jest w pewnym stopniu artystą, prawda? I te dzieci tworzą tu fenomenalne różne spektakle teatralne, wielobarwne, wielokulturowe i przyjeżdżają do nas, do Polski na kilka tygodni. Jest z nami w studiu także Iwona Cichowicz, która gości takie dzieci. Już wielokrotnie gościłaś, prawda? Akurat gościłam raz dzieciaki z Nepalu. Mhm. Tak, a może więcej to troszkę powiem o projekcie, bo to jest projekt edukacyjny. Ale zaangażowana byłaś przez wiele lat, prawda? I tak, tak. Jestem teraz koordynatorem rodzin goszczących i współorganizuję tutaj z grupą ludzi projekt w Warszawie. Jesteśmy partnerem wrocławskim. W ogóle projekt w tej chwili Brave Kids będzie się odbywał w kilku miastach. W Warszawie, we Wrocławiu, w Białymstoku, Przemyślu i w Wałbrzychu. I oprócz tego na Słowacji i w Gruzji. Więc jakby jest potęga i jest moc. Dzieciaki przyjeżdżają rzeczywiście z różnych środowisk, z krajów rozwijających się, ale właśnie takich wysoko rozwiniętych, gdzie borykają się z samotnością. Jest to przede wszystkim spotkanie wielu kultur, wielu odmiennych krajów, gdzie dzieciaki wymieniają się podczas warsztatów swoją sztuką, z tym, co przyjechał, z tym, czym przyjeżdżają ze swoich krajów, dzielą się, na zasadzie dzieci uczą dzieci. Więc to jest naprawdę niesamowite wrażenie. Tworzą wspólny spektakl, który będzie można w Warszawie zobaczyć 30 czerwca, najprawdopodobniej w Parku Skarszewskim w Muszli Koncertowej. Można a potem jadą do Wrocławia, tak, z tych potem, różnych miast i wtedy jest wielki finał we Wrocławiu. 10 lipca w tym roku najprawdopodobniej będzie w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Mhm. Ale ciekawa jestem, czym dla ciebie jest ten projekt? Bo to trudno mówić o tym projekcie tak, nie wiem, bazując na cyfrach, liczbach, wyliczeniach, bo kiedy człowiek już ma do czynienia z tymi dziećmi, to w bardzo osobisty sposób do tego podchodzi. Zgadza się. Dla mnie jest to bardzo ważne wydarzenie w ciągu roku. W sumie tak naprawdę czekam na to całe 12 miesięcy do kolejnej edycji. Przede wszystkim też dlatego, że doświadczyłam może też trochę z innej strony, nie tylko organizacyjnej, ale dlatego, że zaprosiłam pod swój dach dzieciaki z dalekiego Nepalu, z domu dziecka Rokpa, które tak naprawdę dały z siebie bardzo dużo, wniosły do mojej rodziny też bardzo dużo, pokazały, czym jest rzeczywiście otwartość i tolerancja, i także dlatego zachęcam też wszystkie osoby, które mają kawałek miejsca w mieszkaniu, kawałek podłogi, kawałek materaca, żeby otworzyły też swój dom, swoje serce na to, żeby przyjąć takich gości z dalekiego świata. I może też powiem, że w tym roku do Warszawy zaprosiliśmy 4 grupy. Warszawską, tutejszą grupę Stowarzyszenia Praktyków Kultury, gdzie w skład chodzą dzieci z Kirgistanu, Czeczenii, Tadżykistanu, ale również z Polski. Grupę z Rumunii, artystyczną grupę taneczną. Grupę z Iranu, jest to też stowarzyszenie dzieci zajmujących się teatrem Donia. Oraz grupę z Rosji, ze szkoły Arktyka, to jest z Republiki Sacha, z bardzo, bardzo dalekiej Jakucji. A powiedz, kiedy gościły dzieci z Nepalu ciebie, to czego twoja rodzina nauczyła się od nich? Czego ty nauczyłaś się od nich? Co zrozumiałaś może dzięki temu, że dzieci z dalekiego świata przyjechały pod twój dach? Myślę, że bardzo dużo się nauczyłam. Tak naprawdę dla mnie to było ogromne przeżycie i w kolejnym roku wyjechałam na wiele bardzo długich tygodni do Nepalu, gdzie spędzałam z nimi czas, ponieważ stały się tak naprawdę częścią mojej rodziny. A co spowodowało, że te dzieci obce, no bo obce na początku zupełnie, często słabo posługujące się językiem, na przykład angielskim, stały się częścią rodziny, bo to są duże słowa dosyć. Ja myślę, że trudno tak naprawdę określić to słowami. To po prostu trzeba przeżyć. Ciężko określić jednym zdaniem, jednym słowem, jednym jakimś takim wyrażeniem. No ale pomóż nam zrozumieć projekt i relacje. Po prostu dzieci włożyły dużo serca, pokazały swój świat, dzieliliśmy się swoimi kulturami, spędzaliśmy wspólnie czas. Tak naprawdę poznając swoje kultury, też sztukę, którą oni też się dzielili tutaj, poznając takie zwykłe, codzienne życie. Pokazali też takie swoje problemy, z którymi się borykają na co dzień, których na przykład ja nie rozumiem, ponieważ nie żyję w takim odległym świecie, nie mieszkam w domu dziecka, jakby też czasami nie potrafiłam tego zrozumieć. Natomiast oni pokazali mi, że jednak pomimo to, że mieszkają w bardzo trudnych okolicznościach, w trudnym miejscu, gdzie życie ułożyło się w taki sposób, jaki jest, to jednak warto żyć, warto realizować swoje cele, marzyć i dążyć do realizacji tego, co sobie założyli. To zapraszamy Państwa do tego, aby Państwo zechcieli zostać rodziną goszczącą, proszę wyszukać, wygooglować, znaleźć projekt Brave Kids i zgłosić się. Ja pamiętam wypowiedź takiej dziewczynki afrykanki, która dziwiła się bardzo, że masło na stole polskim się pojawiło, bo ona nigdy nie jadła masła, że można zjeść coś słodkiego na śniadanie i powiedziała, u nas tego nie ma, u nas tego po prostu nie ma. I to są takie rzeczywiście proste sprawy. Od prostych idąc ku trudnym sprawom, takim, gdzie naprawdę warto porozmawiać i nauczyć się wiele wspólnie ze swoimi dziećmi. Bardzo dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Iwona Cichowicz, Małgorzata Skoczelas. Mańko, dziękuję ci bardzo. Bartku, tobie również. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. Już za chwilę w tym miejscu pojawi się Wojciech Mann. A teraz usłyszymy, muzykę, która łączy, a nie dzieli, i muzykę, którą my, zagadkowi ludzie, bardzo, bardzo lubimy. Endendino. يلا نلعب مع سوا ونرمي الطابي بالهواء كولانو باما عجل نستوب افكامو جاي جاي فينك فوت قد شلوش فينك سعاد بوم واحد اثنين ثلاثة بوم اندندينو سفرات كاتينو سفرات كاتيكاتو قلت قلت بوم في اندندينو سفرات كاتينو سفرات كاتيكاتو قلت قلت بوم الايد تشكك بالايد بهالرقصة فرحتنا تزيد فانيخ يا بيعافا لون خبز لشو مصيبان In English we say love بعربية حب اخات شتايب شراش فاما اندندينا سفرات كاتينا سفرات كاتيكاتو كالف كالف بوم اندندينا سفرات كاتينا سفرات كاتيكاتو كالف كالف بوم Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Szczoteczka soniczna dla dzieci marki Philips z Bluetooth, interaktywną aplikacją i spersonalizowaną obudową już za 229 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia, nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński i Genowe Falenarci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemirani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki na stronie nowa tradycja polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy.